पहलाया है राज मुकुट सिर धर, मैं राजा नहीं कहाऊंगा। दूसरा ब्रह्मचारी रहकर जीवन संपूर्ण बिताऊंगा। माता के आज्ञा सिर धरना, सुत का सत्कर्म कहाता है, प्रण पालन उससे भी ऊंचा, क्षत्रिय का धर्म कहाता है। भंगी के यहाँ बिके जाकर प्रण पर श्री हरिश्चंद्र राजा, आदर्श धर्म का छोड़ गए घर घर श्री हरिश्चंद्र राजा। जिस प्रण की आन बान पर ही दशरथ ने प्राण गवाए हैं, प्राणों को देकर क्षत्रिय गण प्रण पालन करते आए हैं। प्रण से परतंत्र न होता तो पहले ही शीश झुकाता मैं, क्यों गुरुवर परशुराम जी से भीषण संग्राम रचाता मैं। अचला चंचल हो कर चल दे या अचल विचल हो चल जाए, फिर भी यह संभव नहीं कभी प्रण शांतनु सुत के टल जाए। ओज भरे दृढ़ता भरे, सुन सुत वचन गंभीर, सत्यवती कहने लगी हो अत्यंत अधीर। तुमने ऐसे प्रण ठाने हैं जिनमें के तुम्हें लाचारी है, तो फिर आशा के मंदिर में अंधियारी ही अंधियारी है। जो होनी होना होती है वह कभी नहीं टल पाती है, पहले से ही सारी घटना उसके क्रम से घट जाती है। यदि सुख मिलना ही होता तो प्रण होते भीष्म लाल के क्यों, यौवन में ही दो दो बेटे बन जाते ग्रास काल के क्यों। विधना के विविध विधानों में चलता ना किसी का चारा है, हारा है अगर मनुष्य कहीं तो इसी जगह पर हारा है। जब समय पड़ा तो अपने भी कुछ काम ना आए जीवन में, हे पुत्र भीष्म बस इतना ही दुख रहे गमाता के मन में। भीष्म तुरत आवेश में आकुल उठे पुकार, माने पाया कलेश तो बेटे को धिक्कार। प्रण ठाने हैं मैंने तो क्या माता को दुख में देखूंगा, क्षत्रिय का धर्म भी रखूंगा बेटे का धर्म भी रखूंगा। मैं बिना लिए ही राज मुकुट ले लूंगा सिर पर भार, सभी पुत्रों की शिक्षा का साधन कर दूंगा भले प्रकार सभी। आखिर जिसका व्रत ही यह हो वह सेवक चुप क्यों कर होगा, सेवा आश्रम वाला कैसे कटिबद्ध न सेवा पर होगा। माता अब सबकी सेवा ही जीवन का अपने बाना है, सेवा से ही बस जीना है, सेवा में ही मर जाना है। जिस दिन अपनी सेवाओं से कुछ भी समाज सुख पाएगा, उस दिन मनुष्य का अपना यह चोला सार्थक हो जाएगा। सत्यवती के चित्त को करके यूं संतुष्ट, किया भीष्म ने राज का, सब प्रबंध परिपुष्ट। जिस समय ध्यान से शासन का वे कार्य देखने लगे सभी, संपूर्ण प्रजा के सुख साधन दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। तभी शासन की जान न्याय ही है, सो न्याय स्वयं वे करते थे। पुण्यात्मा जिससे सुख पाते, पापी जन जिससे डरते थे। उनके ही द्वारा सेना का सारा संचालन होता था, उनके ही हाथों भली भांति गोद्विज का पालन होता था। ऋषियों मुनियों विद्वानों की पूजा वे सादर करते थे, अभ्यागत अतिथि आदि को की सेवा वे सादर करते थे। अपने समीप के देशों पर आतंक जमाए रहते थे, संपूर्ण पड़ोसी रजवाड़े सिर उन्हें नवाए रहते थे। शासन के सभी विभागों पर अनुशासन उनका रहता था, करते थे कार्य कर्मचारी संचालन उनका रहता था। सारांश की सर्वे सर्वा थे, सबके वे भाग्य विधाता थे। राजाओं के भी राजा थे, ऐसे वे ताज के राजा थे। यद्यपि सिर पर राज का था सब भार विशाल, सेवा आश्रम का रहा फिर भी उन्हें ख्याल। इस आश्रम को वे यथा पूर्व अभी विधि सहित चलाते थे, बालक धृतराष्ट्र पांडु को भी नित रखकर वहीं सिखाते थे। राजा के बेटे जनता के बेटों के संग में रहते थे, जिस ढंग में सारे बालक थे यह भी उस ढंग से रहते थे। जो सबसे था वह उनसे भी बर्ताव रखा जाता था, जिससे ऊंचे कुल का उनमें अभिमान न आने पाता था। फिर विदुर नाम का बालक भी रहता था उनके साथ वहीं, वह दासी पुत्र कहा कर भी पड़ता था उनके हाथ वहीं। बचपन से की उन्नति उसने सब में रह कर दिन रात वहाँ, उस होनहार प्रिय वीर वे के छुप सके न चिकने पात वहाँ। धृतराष्ट्र पांडु के साथ साथ वह भी महलों में जाता था, बस इसलिए वह विज्ञ विदुर भाई उनका कहलाता था। भारत में अब है कहाँ ऐसी सुंदर नीति, रही नहीं वैसी यहाँ आज प्रीति की रीति। इन दिनों देश में दासी का बेटा निंदित कहलाता है, भाई कैसा वह दुनिया में अति नीचा समझा जाता है। ऊंचे कुल वालों से उसका संबंध नहीं कुछ रहता है, दुख सुख जो उस पर पड़ते हैं वह उन्हें अकेला सहता है। इस भेद भावना के कारण टुकड़ी में जाति बट रही है, पहले जो शक्ति में लिखी थी वह दिन दिन आज घट रही है। है धर्म एक विश्वास एक पर मत न एक दिखलाती है। दुख है यह हिंदू जाति आज नीचे को गिरती जाती है।